Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın tevekkülü konusu inşallah. Her peygamberin ayrı bir özelliği olduğu gibi Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazretleri'nde bu tevekkül konusu onun ayrı bir özelliği. Allah Teala buyuruyor bizlere Enbiya suresinde bu konuda Estaiz billah bismillah İz kâle li ebihi ve kavmihi. İbrahim Aleyhisselam babasına ve kavmine, milletine, toplumuna şunu söyledi. Hadi İbrahim Aleyhisselam onu annesi gizli doğurma zorunda kaldı İbrahim Aleyhisselam'la. Aynen Musa Aleyhisselam gibi. İkisinin burada benzerliği var. Babil hükümdarı olan o günkü Nemrut denen aleyhillâhne gördüğü bir rüya üzerine çocukların doğumunu yasakladı. Bunun için aklınca tabii önlem aldı. Erkekleri kadına birbirini ayırdı. Yani bir diktatör olarak, güçlü bir imparator olarak elinden gelen önlemi aldı ama tabii kader-i ilahi bu değişmez, değiştirilemez. Öyle oldu ki Hz. İbrahim'in babası Azer bir iş için Urfa'ya, şehre gönderildi. Orada hanımı bunu gördü, karşıladı. Eve gittiler ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasından annesine intikal etti. Annesi baktı ki hamile kaldı. Eğer açıkça hamile olduğunu söylese, bildirse ve doğumunu açık yaparsa hem çocuğu öldürülecek hem kendi öldürülecek. Bunun için hatta kocasından bile gizledi. Ona bile söylemedi hamile gebe kaldığını. Doğum yaklaşınca hemen şehrin dışına çıktı. Bir mağaraya girdi. O mağarada yavrusu Hz. İbrahim'i orada doğurdu. Tabii Urfa'ya gidenler bilirler halen mağara duruyor. O mağara şu anda ziyaret ediliyor. Gerçekten bir peygamberin tabii doğduğu yer olduğu için de çok kutsal, manevi feyzi bir yer mağara. Allah Teala oradan bir su da verdi şimdi mağarada. Tabii doğumda biliyorsunuz hanımlara su da gerekiyor temizliği için. Yüce Mevla her şeye kadir mutlaktır. Hemen yerden bir de su fışkırdı. Güzel şifalı su fışkırdı. Annesi yavrusunu mağarada doğurdu ama tabii eve götürmeye korkuyor, eve götüremedi ama. Mağarada yavrusunu tek başına bıraktı, evine gitti. Akşam üzeri, o gün orada kalmış. Sabah olunca tabii bir ana yüreği, ana kalbi gece uyuyamamış. Yavrucuğu mağarada. Ne olacak belli değil. O dönemde vahşi canavarlar daha da fazla. Sabah erkenden mağaraya geliyor yavrusunu dolaşma. Bakıyor mağaranın kapısında aslanlar duruyorlar. Tabii kadın muazzam üzülüyor. Eyvah! Bunları yavrumu parçalamışlar bu canavarlar diye. Kadın işe gidiyor. Kanı donuyor. Nefesi kesiliyor. Öyle duraklayınca aslanın biri Allah tarafından konuşuyor, dile geliyor. Korkma, korkma. Biz İbrahim'e dokunmadık. Onu biz koruyoruz, kolluyoruz onu böyle. Bizden korkma, gir diyor. Kadın girip bakıyor. İbrahim Aleyhisselam gerçekten neşeli çocuk. Parmağını ağzına koymuş. Parmağına da süt geliyor çocuğa. orada. Bu şekilde bir zaman çocuk orada bakıldı. Artık diğer çocuklarla eşit bir duruma gelince, önceki doğan çocuklarla, annesi bunu aldı, evine getirdi. Babası, Allah'ın hikmeti, Azer, babasının ismi, Nemrut'un birinci adamı. Hem babası put yaparmış, bunları satıp da geçinirmiş. Onlar o dönem kavmide putçu kavim, putlara tapan kişiler. İşte bir gün babası diyor ki İbrahim'ine, oğluna, daha çocuk çağlarında, yavrum diyor, al şu diyor putları da götür bunları pazara, orada bunları sat diyor. Babası bunları götürürken satmaya, putları başının üstüne koyup götürmüş babası, onlara tazimat için. Hz. İbrahim aleyhisselam onları bir ipe bağlıyor, yerde sürükleyerek götürüyor tabi. Bunun üzerine hem babası hem de kavmi buna kızınca şöyle diyor işte. İz, buradaki iz, üzükür anlamında Allah Teala buyuruyor. Habibim Muhammed'im şu zamanı hatırla. Kale liyebihi ve kavmihi. Hatibem aleyhisselam hem babasına hem kavmine şu sözü söyledi. Ma hal temasil. Nedir bu temasil? Temasil, timsalin çoğulu. Timsal, gölgeli resim. Yani üç boyutu olan, eni boyu yüksekliği olan resimlere timsal deniyor. Eğer üç boyutu olmasa, yani eni boyu yüksekliği olmasa, onlara da suret, yani resim deniyor Arapçada. Bunlar timsal, gerek hayvan timsali, yani heykeli olsun, gerek insan heykeli olsun, bunlara timsal deniyor. İşte insanlar da ne hikmetse, kendileri elleriyle yapıyorlar bunları, sonra bunları kutsallaştırıyorlar, ona tapınıyorlar. Hz. İbrahim soruyor şimdi, nedir bu timsaller, heykeller? اَلَّتِيَنْتُمْ لِهَا عَاكِفُونَ Siz de bunun üzerine duruyorsunuz. Yani saygı duruşu yapıyorsunuz, bunlara secde yapıyorsunuz, bunlara tapınıyorsunuz. Peki neden bunu yapıyorsunuz bu taşlara, heykellere diyor. Bunun gerekçesini soruyor. Bunun anlamı ne? Niçin bu taşlara, putlara, heykellere tapınıyorsunuz diye? Bakın henüz daha çocuk, gençlik, yeni gençlik çağına geliyor. O çağda babasına, kavmine soruyor. Fakat tabii putperestler bu nedenini açıklayamıyorlar ama şimdi. Yani bir gerekçe bulamıyorlar. Ne diyorlar? Kalu vecedne abâne le abidîn. Bizler diyorlar, babamızı böyle bulduk, öyle gidiyor işte bu diyorlar. Yani bizim babalarımız böyle yapardı, biz böyle yapıyoruz. Nedeni, hikmeti, gerekçesi yok. Bir şey diyemiyorlar tabi. Bir insanın babaları böyle yapmakla tabi kişiyi bu kurtarmaz tabi. Hz. İbrahim aleyhisselam bakın bunlara şöyle buyuruyor. Tabi peygamber. Kâle. Lekad kuntum entum ve âbâüküm. Sizler de babanız da fil dalâli mübîn. Açıkça bir dalaletesin ama sapıksınız diyor. Yani siz de babalarınız da açık bir dalaletesiniz, sapıksınız sizler diyor. Bu kavim, bu Babil'in toplum, putlarının aleyhinde konuşan hiç kimseyi o güne kadar görmemişler. Yani çoluğu, çocuğu, hastası, yaşlısı, kadını, erkeği, herkes putlarını sayarmış, putlarına tapınırmış, onlara saygı duruşu yaparlarmış. İlk defa böyle bir şeyi duyunca kalu ecitna bil hakkı emente minel la'ibin. Sen diyorlar yani şaka mı yapıyorsun? Bizim haşla dalga mı geçiyorsun? Yoksa bir gerçek mi söylüyorsun buna? Yani bu niye böyle yapıyorsun diyorlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam şimdi bunlara tevhid konusunu işlemeye başlıyor. Tevhid. Zaten bütün hak dinlerin temel inancı tevhiddir. Allah bir cicalüğü ve başka ilah yoktur. Bir kimse Allah-u Teala'ya inansa bile ama Allah'tan başka bir şeyi ilahlaştırsa, kutsallaştırsa yine o kişi müşrik olur Allah korusun. Onlara şöyle buyuruyor, kâle ve rabbüküm, sizin Rabbiniz bunlar değil. Peki kim Rabbiniz? Yani ondan bedel. Rabbüs semavati vel erdi. İşte yerlerin göklerin Rabbisi, sizin Rabbiniz de odur ancak diyor. Rabb, rububiyet. Tabi onlara göre o zamanlar yerin Rabbisi başka, göklerin Rabbisi başkaydı. Onun inancına göre, haşa Nemrut, yeryüzünün Rabbisi onlara göre. Gök Rabbisi başka onlara göre. Halbuki şu alem, evren bir bütün, bölünemiyor. Haşa yerin Rabbi, gökten Rabbi başka olsa ne olur? Gökten Rabbi yer Rabbine darılırsa, kızarsa, itiraf olsa ne yapar? Gökteki esbabı, sebebi kaldırır götürür. Mesela güneşin uzaklaşması yeryüzünden, enerjisinin sönmesi, zayıflaması nedir? Hayat duruyor. Bunun için alem bir bütün. İnsanın da, hayvanın da, hatta bir küçük yoncanın bile, bir yonca otunun bile bütün alemle bağlantısı var. Bir küçük yoncanın bile. Hava alacak. Oksijen alacak yani. Karbondioksit alacak tabii onu alıyorlar. Güneş ısısını alacak, toprak alacak, su alacak, yıldızlardan şuasından yararlanacak. Demek ki bir yonca otunun bile bütün bir alemle bir bağlantısı var. Bunlara öyle buyuruyor. İşte ey baba diyor babasına, ey kavmim, akrabaların yakınlarım, bunlara haşa bu taş parçaları, bunlar Rab değildir. Bunları sizler elinizle yapıyorsunuz bunları, sonra kutsallaştırıyorsunuz, bunlara tapınıyorsunuz. Halbuki sizin Rabbiniz, yerlerin göklerin Rabbi olan Allah Cecalü. Ellezî öyle Rabbimiz ki, fatarahünne. Onları o yarattı. Yerleri gökte yarattı. Fıtratını verdi. Yani her birini Allah-u Teala belli bir denge kanununa koydu, belli bir yörüngeye oturttu yerleri gökleri. Alemlerde bir tek zerre başıboş değil. Bir tek zerre başıboş değil. Her biri belli bir kanuna bağlı. Allah'ın koyduğu kanuna hepsi bağlı. Bu kadar güneşin dönmesi, ayın hareketleri, yılın hareketleri, bu kadar galaksiler, bu kadar varlıklar, bakınız günümüzde uçaklar, havada muazzam geniş alan, o kadar teknoloji var uçaklarında, radarları var, her şeylere var, yine de uçaklar birbirine çarpışıyorlar muhtemelenler. Gemiler çarpışıyorlar, çarpışıyorlar. Halbuki şu alemlerde bir yıldızın diğerine çarptığı kesinlikle vaki olmamıştı. Ellezî fatarahünne. Allah onları yarattı. Allah'ın her birini bir fıtrat kanuna bağladı. Kendi ekseninde ne kadar bir saatte dönecek? Yörüngesi ne kadar olacak? Hangi yönde dönecek? Bütün bunlar bir kanuna bağlandı. Ve ene, ben de diyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam, alâ zâliküm mine şahidin. Ben de buna şahidim diyor. Allah Teala peygamberlerine yerin göğün nizamını Mevlam gösteriyor onlara. Her peygamber Peygamberlerin her biri onların gökteki durumu bilirler. Güneşin görevi ne? Nasıl yaratılmış? Ne yapıyor? Ne ediyor onlar? Onu bilirler. Sonra tabii kavmi bununla başaramıyorlar. Buna bir cevap veremiyorlar. Sırf putçuluktan kaynaklanan o inançlarından da kopamıyorlar. Bununla ayrılıp gidiyorlar. Bu arkadan şöyle diyor. Ve tallahi Allah-u Teala'ya yemin ederim ki le'ekidenne asnâmeküm. Sizin bu putlarınıza bir şey yapacağım ben diye. Keyit gizlice onlara bir zararım anlamına geliyor. Sizin putlarınıza ben diye gizlice bir zarar vereceğim, onlara bir şey yapacağım diyor. Bâd en tüvellû müdbirîn. Sizler hepiniz gittikten sonra. Biliyorsunuz her milletin bir bayramı vardır, her milletin. Kendine göre tabi, uydurmuşlar. Mesela günümüzde de bir Nevruz var. Nevruz bayramı diyorlar. Nedir bu? İşte ateşperestlerin Nevruz'u muhtemelen bakın. Ateşperestlerin bayramı. Bunun gibi bu Babillerin de bir milli dini bayramları varmış. Bunlar o bayram günlerinde her bir ev halkı hane mabetlerine, büyük mabetleri varmış, içinde putları varmış. Bunların her bir ev halkı mabetlerine en güzel yemekleri getirirlermiş, koyarlarmış önlerine. Ondan sonra hiç kimse kalmamak koşuluyla herkes dışarı giderlermiş. Yalnız ağır hastalar, işte gözleri görmeyenler, çocuklar kalan kalıyormuş. Bunların o bayramı yakınmış. Halk sabahtan tabii onlar için bir heyecanı gün onlara göre. O dini bayramları, en büyük milli bayramları zaten dikkat edin muhteremler. Bir toplum, bir millet neye tapınıyorsa onların bayramı tapındıkları yerde başlar. Bakınız, dikkat edin buna evvela. Tabii konuşabiliyorum. Orada başlar muhteremler. Mesela biliyoruz İslam'da iki bayram vardır. Ramazan, Kur'an bayramı vardır. Nerede başlıyor bayram? Camide başlıyor işte. Camide başlıyor. Sabahtan bayram namazı ile hutbesi ile bu iki bayram camide başlıyor. Demek ki bir toplum veyahut da toplumda bulunan bazı kişiler eğer Allah'tan başka bir şeyi tapınıyorlarsa onlar ne yapıyor? Onlar da o bayramlarında tapındığı yerlerine gidiyorlar. Ve saygı duruşuyla onların bayramı başlamış oluyor. Şimdi bu toplumda Babillerde erkenden tabii geliyorlar mabetlerine. Büyük mabet, putane varmış. Kapıdan girince hemen kapının karşısında en büyük putları altından yapmışlar, altından. Gözleri mücevherden, kulakları şundan bundan, öyle bunu süslemişler. Bu putu kendileri yapmışlar. Altını kendileri dökmüşler. Ama sonra o en büyük putları olmuş, en çok ona tabi tapınıyorlar. Onun dışında daha çok küçük putlar da varmış. Putaneye geliyorlar. Her bir aile imkanı ölçüsünde en güzel bir şeyleri pişirerek getirip oraya koyuyorlar bunları. Tabii saygı duruşu yapıyorlar. İşte icabında kimi eğiliyor, secdeye kadar varabiliyor. Ağlıyorlar, onlara yalvarıyorlar, dua ediyorlar zavallılar. Diyor ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a, hadi İbrahim bak sen de gel. Bu en büyük bayramımız. Geri kalma. O da başını bir şeyle sarmış. Yani başlık ağrıyormuş gibi. Onunla beraber biraz gidiyor. Artık ben diyor yürüyemeyeceğim diyor. Hastayım diyor. İnni sakıyım. Hastayım. Yürümeye gücüm takatim kalmadı. Ben size gelemeyeceğim diye yere oturup kalıyor orada. Onlar tabii gidiyorlar. Onlar gidince Hazreti İbrahim Aleyhisselam puthaneye geliyor. Bakıyor en büyük put önünde, yanında, arkada çok putlar var. Önlerine tabii yiyecekler var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam şimdi alay ediyor onlara. Elâ te'ekülün. Tabi başka etkime geliyor bu. Niye yemiyorsunuz? Bunu size yaptılar. Neden yemiyorsunuz bunları? Diyor. Feci'alehum cüzâzen illâ kebîren lehum. Eline tabi balta almış veyahut da balyoz neyse eline almış. Ne kadar put varsa puthanede, yani heykeller insan şeklinde, onların her birisini kırıyor, parçalıyor. Hatta cüzâzen ufak ufak parçalara ayırıyor bunları, paramparça ediyor. İlla kebîren lehüm, ancak büyük putu dokunmuyor. Elindeki baltayı da veyahut da balyozu da büyük putun omuzuna asıyor. Tabi neden? Gelecek biraz sonra inşallah. لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجُونَ Ta ki onda dönüşte bunu görsünler de kendisine dönüp geçtiğine bakalım. O sabık kavim putperestler şehir dışında bayram yapmışlar, piknik yapmışlar, tabi oynamışlar, gülmüş, eğlenmişler. Akşam üzeri şehre girince yine bunların adetleriymiş. Önce puthaneye uğruyorlar. Orada yine putlara tekrar bir saygı duruşu yapıyorlar, secde ediyorlar. Ondan sonra eve gidecekler. Fakat bir gün bakıyorlar ki bütün putlar kırılmış, parçalanmış. Paramparça. Onların tabii haşa ilahı bu. Mabutlar onların. Akılları almıyor bu. Nasıl olabilir bu? Diye. Birbirine soruyorlar. Kalu men feale haze bi alihetina. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı acaba? Diyorlar. Şimdi tabii insan bir düşünse mantık ile ilah diyorlar. Yani tapınıyorlar, kutsallaştırıyorlar. Onları koruyacak güya. Ama ilahları kendini koruyamıyor yani. Kendini koruyamıyor tabii. Birbirine soruyorlar şimdi. Bizim ilahlarımıza bulacak kim yaptı, kim yapar acaba bunu? İnnehu lemine zalimin diyorlar. İnnehu bunu yapan lemine zalimin muhakkak ki o zalimlerden diyorlar. Kim yapmışsa bunu diyorlar. Yani putları kim kırmışsa, yani yeryüzünün en zalimi, en aşağısı nasıl yapar bunu diyorlar. Kalu diyor ki şimdiden bazıları semina feten yezgürühüm, biz diyorlar bir genç duyduk, bunun aleyhinde konuşan bir genç duyduk diyorlar. Yukalühü İbrahim, ona İbrahim denen bir genç var. İşte o genç bu ilahlarımızın aleyhinde konuşuyordu. Yapsa bunu o yapmıştı diyorlar şimdi. Tabii Hazreti İbrahim Aleyhisselam bunların putları aleyhine konuşuyor. Onları yerde sürüklüyor. Hakaret ediyor onlara. Buradan bunlar delil çıkararak ancak ki bunu o İbrahim yapmıştır diyorlar. Kalu. Bu da diyorlar ki o toplumun, devletin ileri gelenleri. Fe'tu bihi ala e'yunin nasi. Onu çabuk getirin bakalım. Burada fe'tu fa'yı takip ediniyor buna. Hemen koşun, acele onu yakalayın, getirin bakalım. Alâ e'yünin nâsi, insanların gözüne getirin bakalım. Yani orada cezasını vermeyin. Öyle bir ceza olsun ki, ibret olsun diyorlar. Getirin bakalım onu. لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ Onu tanıyanlar hem burada şahitlik yapsınlar. Tabi arıyorlar Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı, buluyorlar. Bunu yakalayıp yaka paşa getiriyorlar. Nemrut da orada. Devletin ileri gelenleri de orada. Bunu getiriyorlar oraya. Kalu. Şimdi Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı sorguya çekmeye başlıyorlar kendisini şimdi. E ente fealte hada. Sen mi bunu yaptın diyorlar. Sen mi bunu yaptın? Biat-ı ya İbrahim. Ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın? Nasıl yaptın bunu? Bunu şimdi sorguya çekmeye başlıyorlar. Kale. Hz. İbrahim ona şu cevabı veriyor. Şimdi burada iki nokta var. Dikkatimiz çekilmesi istenen iki nokta var burada. Biri Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın tek başına bunlarla mücadelesi. İkincisi de bütün bir toplum, diktat rejimi. Yani öldürülmesi kolay da işkence edilirken edilecek. Bütün buna rağmen Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın hiç çekinmeden soğukkanlı olarak onlara cevap vermesi bakınız. Soruyorlar, ya İbrahim, bizim ilahlarımıza sen mi bunu yaptın? Haşa, bu aşağılığı sen mi yaptın? Sen bunu parçaladın bunları. Kale, şöyle diyor. Bel fe'lihü kebiruhum. Belki diyor, yani yapmadım demiyor burada. Şimdi bakınız, belki o büyük put onu yapmıştır. O yapmıştır. Madem o parçalanmamış, sağlam duruyor, o yapmıştır. Çünkü diyor, büyük put varken sizler küçük putlara tapınıyorsunuz. O bunu kısarmıştır. Kısarmıştır. Burada İbrahim Aleyhisselam yaptığını inkar gizleme değil de onları uyarı bakımından böyle konuşuyor şunlara. Haza işte bu yapmıştır. Fes'elühüm. E sorun bakalım bunlara. O kırılan putlara sorun bakalım. Bunu kim yaptı? İmkânü yentikûn da ilave ediyor. Eğer konuşurlarsa onlara sorun bakayım. Onlara bunu kim yaptı? Ferecû illâ enfüsihim fekâlû. O anda bu toplumda bir uyanma oluyor o anda. Feragü enfüsihim, bir kendilerine bir geliyorlar. Feka inneki yönetim zalimin. Diyorlar ki birbirlerine, gerçek diyorlar, doğru söylüyor. E bu putlar kendilerini koruyamıyorlar. E bunlar konuşmuyorlar, duymuyorlar. Taş parçaları bunlar. Biz niye buna tapınıyoruz? Sümmen nüküsü alâ rûsihim. Fakat ne hikmetse bu sağduyuları fazla dayanmıyor. Hemen tersine dönüyorlar tekrar. Tersine dönüyorlar. Leka alimte mahavle yentikûn. Şöyle diyorlar. Lekad alimte, sen bilirsin ki ya İbrahim, mahavle yentikûn. E bunda konuşmazlar diyorlar. Yani konuşmaz, yürümez, duymaz, kendini koruyamaz. Ya taş parçaları, yani kendine bunu ikrar ediyorlar. Kale. İbrahim Aleyhisselam şimdi bunları şöyle buyuruyor. Efe te'budûne min dunillahi, sizler Allah'ı bırakıp da Allah'tan başkaya tapınır mısınız? Mâ le yenfûküm şeyin ve la yalurküm. Bunlara tapınsanız size faydası yok. Tapınmasanız zarar yok. Yani bir zarar vermeye gücü yetmeyen, bir fayda sağlamaya gücü yetmeyen şeylere Allah Teala bırakıp da bunlara mesela tapınıyorsunuz diyor şimdi. Şimdi kendileri ikrar ettiler. Bunlara konuşmaz. Bunlar duymazlar. Bunlar bir şey yapamazlar. Yani aciz bunlar. Taş başı, cansız bunlar. Kendileri bunu ikrar ettiler. O zaman böyle diyor. Üffün leküm. Yazık olsun sizlere. Hatta burada üf, yani sizlere yuh olsun sizlere. Onlara böyle diyor. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Size ve Allah'tan başka tapındıklarınızda yuh olsun, yazıklar olsun. Eğer aklınız varsa, nasıl ilah olur bunlar? Nasıl bunlara tapınırsınız? Tabi cevaptan aciz kalıyorlar. Cevap veremiyorlar. Bu defa ne yapıyorlar? Ne kadar batıl inançlar varsa hep bunlar kırıcı olurlar. Yani ne kadar böyle batıl inançlar varsa hep bunlar zalim olurlar, kırıcı olurlar. Çünkü Mevlamız buyuruyor. Sebillah vel kafirune hümü zalimun. Allah buyuruyor. Kafirler onlar zalimlerdir, kafirler. Hangi çağda olursa olsun, nerede olursa olsun, bunlar her zaman zalimdir. Acımasızdır bunlar. İnsan hakları şunlar bunlar, onlar kendi aralarında. Onlar gibi kim kafir değilse, onlara karşı bunlar acımasızdırlar. İşte bu Babil kavmi de, bir peygamber karşısında tutunamayınca onunla açıkça münazereye, mücadeleye girişemeyince, girişemiyorlar. Ne yapıyorlar? Hep baskı. Buradan bakınız. Hep baskı. Ne yapıyorlar? Yani karşıki görüşe akılla, mantıkla, ilimle karşı çıkamayanlar ne yapıyorlar? Bu defa karşı görüşlerini baskıyla susturmaya kalkıyorlar. Her zaman böyle olmuştur, böyle gider bu. Yani kafirler Allah buyuruyor, zalimdirler, acımasızdırlar. Onlar inançlarını savunamazlar. Hiçbir açıdan bunu savunamazlar. Gerekçe bulamazlar buna. Bu defa ne yaparlar? Haklı olan karşı inançlı kişileri ancak baskıyla susturmaya kalkışırlar. Bu. Aynı şeyi onlar yaptılar. Kalu dediler ki şimdi bunlar ileri gelenleri, söz sahipleri harrikuhu onu yakın, ateşe yakın. Hazreti İbrahim yani. Yani en feci bir ceza ile, işkence ile onu öldürün. Hem herkes görsün bundan ibret alsın diye onu yakınız. Vensuru alihetekum. Bakınız. Onu Hazreti İbrahim'e yakın ki ilahlarınıza yardım edin. Bak mesela. İlahlarına yardım edecekler. Yani ilahları bunlara yardım edemiyor. Bunun ilahına yardım edecekler. İlahlarına bunu yazacaklar bunlar. Şu mantığa bakınız. İn kuntum fa'ilin. Yapacaksanız bunu yapınız derler. Bunun üzerine Nemrut denen aleyhillâne İbrahim Aleyhisselam'ı karşısına alıyor. Ona şöyle bir soru soruyor. Ya İbrahim, senin ilahın, Rabbin ne yapar? Yuhyi ve yumit diyor. Hayatı veren O'dur, öldüren O'dur. Hayatı veren. Yani cansız maddeleri yaratan, o cansız maddelere hayat veren, bilinç veren. Bakın muhtemelen. Allah bu değil mi Cezalü'ye? İnsan da böyle işte. Nedir bizim aslımız? Toprak maddeleri. Biz de bundan evvel ayak altından çiğnenen toprak maddeleri idik. Velen gökten yağmur verdi. O yağmur abi gökten başka maddeler de geldi. o toprak maddeleri, yani element, atom elementler çözümlerinde eridi. Bunları bitki kökleri emdiler. Biz ne olduk? Bitkiye dönüştük işte. Elma olduk, buğday olduk, kiraz olduk, şubu olduk. Sonra yenildik, içildik, kan olduk, hücre olduk, ürün hücresi olduk. Sonra rahminde dönemekten atıldık. Bakın değil mi? Toprak maddesiyken Allah Teala bizi nasıl yarattı? Canlı varlık olduk, akıllı, bilinçli olduk işte. Haziran böyle diyor ona. Benim Rabbim yuhyi ve yumeyt, bak, hayat verir. Yani hayatı olmayan, canlı olmayan, cansız maddeye benim Rabbim o hayatı verir. Ve o öldürür. Hazreti İbrahim baktı ki cevap ver, Nemrut baktı ki o mevlün kafir, tabi buna cevap veremeyecek. Ne yaptı? Şöyle dedi, en uhiyi ve ümit, ben o işi yaparım ama dedi, yap bakalım. İki kişi getirir zindandan, birini kesin bunun kafasını dedi, kestiler. Bak bunu öldürdüm, hayatta bıraktım bunu dedi. Ama tabi cansıma diye hayat veremez. Hazreti İbrahim bu defa bu enfüsü dönüyor, buradaki delile, kaynağı afakiye geçti. Dedi ki, benim Rabbim her gün güneşi doğudan getiriyor. Eğer sen Rab'sen, şu alemi yaratan sen isen, tabi güneşin senin emrinde olması gerekir, güneşi battan getir bakalım hele, hadi. Getir bakalım. Ne yaptı Nemrut? Dona kaldı. Mebhud deniyor, febhud kefer, dona kaldı. Tabi o getiremeyeceği gibi, kalp içine geliyor Nemrut'un. Peki sen Rabbin getirsin bakalım diyecek oluyor, ama getirir diye korkuyor, halk ondan soğumasın diye dona kalıyor da cevap veremiyor. Bunun üzerine Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir zindana atıldı. Küçücük, karanlık, sıkıcı bir yere elli ayakları bağlandı, zindana atıldı. Ateşte yakılacak. Nemrut ilan etti bütün halkına, putlarımızı kıran İbrahim'i yakacağız. Herkes putların hayrı için odun taşısın, getirsin bakalım diye. Halk başları odun taşımaya başladılar. Hatta bakın ne kadar yani çarpıcı bir şey ki, yürümeye gücü olmayan bazı yaşlılar, hastalar bile emeklere gitmişler, çalışma alıp onu getirmişler. Yani putlara yardımımız olsun diye. Odun taşıyorlar. Tabii kimi deveyle, katırla, sırtına taşıyorlar. Odun taşınıyor. Tam 40 gün, 40 gün erkeği kadını odun taşıyorlar. Bir dağ gibi yığın haline geliyor. Ondan sonra bu odun yığını her tarafından tutuşturuluyor. Birkaç günde tam alev alıyor. Muazzam alev tabii. Sanki göklere çıkıyor. Muazzam bir alev oluyor. Nemrut emir veriyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a getiriliyor. İki eli enseye bağlamışlar. İki ayağı da bağlı. Getiriyorlar. Atın bunu ateşe diyor Nemrut. Ama atamıyorlar. Niye atamıyorlar? Ateş yakıyor. Tamam, muazzam ateş, dağ gibi ateş. Alevler geliyor. Askerler Hazreti İbrahim'i atmak için ateşe yaklaşamıyor, yakıyor bunlar ateş, yakamıyor. Yakamıyorlar. Bu defa ne, nasıl yapalım, nasıl yapalım derken işte akıllarına geliyor. Mancınık kuralım diyorlar, mancınık kuralım diyorlar. İşinde tabi ufak gidenler vardır muhteremler. Onlar bilirler. Hala duruyor mancınıklar kale üzerinde. İki tane direk yani böyle, büyük direk. Ortasından bir demir, birini bağlayan, o demir şu anda yok orada. İbrahim Aleyhisselam oraya oturtuyorlar, öyle yaylı, çekili şekilde, böyle fırlatarak atacaklar ateşe kendisine. Atacaklar. Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam oturtuluyor mancığın üzerine. Yaşı 18, genç delikanlı. 18 yaşında genç delikanlı. Oturuyor mancık üzerine. Tamamen çıplak ama. Soymuş da elbiselerini. Anadan doğma çıplak. İki eli enseye bağlı. İki ayağı bezlerle bağlamışlar. Oturuyor mancığa. Ateş yanıyor. Alev muazzam gökleri yakıyor. Bir alev yanıyor. Atacaklar. Tabii kendi sapık inançlarına göre tapınıyorlar bir şeyler işte. Dönüyorlar, barışıyorlar. Şunlar ilahları için. Yani ayinler yaparak atacaklar. Artık ateşe atma zamanı yaklaşıyor. Tabii gökte melekler tabi bunu görüp biliyorlar. Melekler ağlaşıyor melekler. Ya Rabbi, bak senin İbrahim kulunu ateşe atacaklar bunlar ya Rabbi. Bize izin ver. Bunu kurtaralım ya Rabbi. Rabbim, o sizden yardım istemez diye Mevlam hakkınız. İstemez. Yani onun tevekkülü İbrahim Aleyhisselam'ın. Bunun üzerine bir melek secdeye kapanıyor. Ya Rabbi, ne olur bana izin ver ya Rabbi. Dayanamayacağım onun ateşe atılmasına. Gideyim onu kurtarayım. Buyur ki Allah Teala, İbrahim'e git, ona sor. Eğer yardım etmene müsaade ederse, oğlum yardım et. Hemen gel, bir anda melek tabii. Ya İbrahim, ağlıyor melek. Ne oldu, izin ver, seni kurtarayım. O tabii sürekli Allah'ın o huzurunda iranırsam. Allah'ın huzurunda zikrullahla meşgul. Sen kimsin? Rüzgara bakan melek benim. Bir anda fırtına kasırı koparırım, burasını darmadağın ederim. İbrahim sen güldü. Sen işine git bakalım sen de. Sen işine git bakalım. İbrahim ne olur işine gitsen bakalım gitti. Biraz sonra başka bir melek o secdeye kapanıyor. Ne olur Rabbim bana izin ver. Onu ben kurtarayım. Yarmasına dayanamayacağız. Buyurdu Rabbim git. İbrahim'in istersen yardım et. O geldi. İbrahim ne olur bana izin ver. Hem kurtarayım. Sen kimsin? İşte yağmur, su benim emrimde. Bir anda burasını deniz yaparım. Ateşi söndürür hemen. Gül İbrahim Aleyhisselam, sen git bakayım işine. Bana gerek değil. O anda artık mancınık böyle çekilmiş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam artık fırlamak üzere havada. Cebrail Aleyhisselam dayanamadı. Ya Rabbi bana izin ver Rabbim. Peki git bakalım. İsterse yardım et bakalım. Cebrail Aleyhisselam geldi. Yukarı ya İbrahim, helleki hacetün. Ya İbrahim, ne olur bana izin ver. Ben seni kurtarayım. Kale ema eleke fela. İbrahim şey hayır dedi. Sana hacetim, ihtiyacım yok. Hayır, sen bir şey istemiyorum böyle. O anda İbrahim Aleyhisselam ateşe gidiyor. Havada Cebrail Aleyhisselam bağırıyor. Kale fesel rabbeke. O halde Allah'tan yardım iste. Madem bizi istemiyorsun, Allah'tan yardım iste işte Musa bari. Ateşe gidiyor. Kale. Şu cevabına bakın muhtemelen. Aynen ibare okuyorum sırada. Hasbi min suali ilmi bi hali dedi, ona cevap verdi. Allah Teala benim halimi biliyor. Bu yeter. Bir anda şöyle deme gerek yok. Yani Allah Teala beni görüyor, halimi biliyor, biliyor. Ben ya Rabbi şöyleyim deme gerek yok dedi. Ve o anda ateşe, mancınık çekilmiş ateşe, tam ateşe bari alevli yukarıdan giderken buyurdu ki Allah Teala kulna. Ela buyuruyor, biz emrettik. Dedi ki ya naru, ey ateş, künü berden soğuk ol. Soğuk ol. Soğuk bakalım. Ama buz gibi değil. Ve selamen. Tamam, muhti değil. Orta karar ol. Tamam mı? Hayır. Ala İbrahim. Yani İbrahim'ime. Etraf yanacak. Isı muazzam ısı olacak. Alev olacak. Yalnız İbrahim'ime karşı, ona karşı soğuk ve selamette ol. Dondurma da, üşütme de bu şey ol. İbrahim Aleyhisselam ateşe giderken, tabii gitti onda, ateşin alevleri yalnız bağlarını yaktı. İki eli bağlıydı ya, bağını yaktı, eli kurtuldu. Ayak bağını yaktı, ayakları kurtuldu. İbrahim Aleyhisselam'ın düştüğü yer bir çayır çimen oluyor hemen böyle. Oradan bir de su fışkırdı. Hala su var orada. Orada bir de su da fışkırdı. Ve çiçekler oluyor. Biraz da gül. Kırmızı güller, pembe güller oluyor oradan etrafında. Düştüğü yer bu şekilde oluyor. Hadi İbrahim düştü oraya ama Hadi İbrahim tabii çıplak. Anadan doğma. Bir peygamber tabii Allah utanıyor, hayal ediyor. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi. Ona cennetten bir cennet gömleği getirdi ona. Cennet ipeğinden ona bir gömlek getirdi. Avucunu alsan küçük parça olur avucunda. Giyince bütün bedenini sarıyor İbrahim Aleyhisselam'ın. Hazreti İbrahim Aleyhisselam tabi öyle düşünce ne yaptı orada? Su da var şimdi orada. Tatlı su da var orada. Abdestini aldı. Şükür namazına durdu. Namazı durdu. Namaz kılıyor. Fakat gerek Nemrut, gerekse Babiller Hazreti İbrahim'in yanmadığını görmüyor onlar ama. Alevlerden. Ortaya düşmüş. Ortaya düştüğü için etrafı muazzam alevler. Belki 100 metre alevler. Etrafı alem olduğu için bunun düş yeri bunları göremediler. Artık onların kemiklerinin de yanıp eridiğini zannediyorlar. Öyle biliyorlar. Ancak bir hafta sonra etrafı alevler sakinleyince baktılar, Allah Allah. Her taraf ateş kor. Üst üstüne dağ gibi korular. Yalnız bir nokta, bir çevresi yemyeşil, çimen. Su da var, çiçekler gülle de var. Hazreti İbrahim orada namaz kılıyor. Yanında biri var. Ona bir melek göndermiş can sıkılmasın diye. Yanında biri var, sohbet ediyor kendisiyle de arada bir. O zaman Nemrut fark etti. Bağırdı. İbrahim, İbrahim! Buraya gelebilir misin? Gelirim tabii dedi. Oradan çıktı. Hiçbir şey tabii yanmadan yine İbrahim geldi, yanına geldi. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Hazretleri ve son şu sözü söylüyor orada. Hasbiyallah ve ni'mel vekil diyor. Açık giderken hakkınız. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Hasbiyallah, Allah bana yeter. Bakınız. Bir de biliyorsunuz hasbiyallah da deniyor. Anlamı ne fark ediyor? Hasbi de yalnız kişi kendisi oluyor. Hasbiyallah, Allah bana yeter. Hasbiyallah olunca Allah bize yeter anlamına geliyor. İbrahim Aleyhisselam tek olduğu için ne diyor orada? Hasbiyallah, Allah bana yeter. Ve ni'mel vekil, ne güzel vekilim o benim. Öyle diyor. Bu 18 yaşında benim tevekkülle oraya gidiyor. Şimdi ateş nedir aziz cemaatimiz? Bir de ona bakalım inşallah. Ateş nedir? Biliyorsunuz yanıcı maddeler. Her madde yanmaz. Kimi erir, kim buhar olur, uçar gider. Yanıcı maddelerin, her yanıcı maddenin belirli bir ısıya yükselmesi gerekiyor. Yanıcı bir madde belirli ısıya gelince bir de oksijen gazı ile temas edince canlı olay meydana geliyor bakışlar. Ateş gelince. Şimdi bu yanan ateşin sönmesi için ne gerekiyor? İki şeyden biri gerekiyor. Ya yanacak madde bitecek ya da oksijenden temasa kesilecek. Bakın şimdi. Bu geliyor. Mesela bir mum, yanan mum. Üzerine bardağı kapayalım. Hemen söner. Neden? Oksijenle teması kesildiği için. Aynı şekilde soba da bunun gibi. Yanan bir soba, alevli yanıyor soba. Her tarafı güzel ışık kapandı mı sönüyor. Neden? Oksijen gazı teması kesildiği için yanıyor. Hatta bakın Allah'ın koyduğu bir kural var şimdi burada. Mesela bir soba, ocakta, sobada odun mesela yanıcı madde yanıyor. Bu yanıcı maddendeki oksijen tabii tükeniyor zamanla. Ateşini sönmüyor ama. Neden? Isın hava hafifli yukarı çıkıyor. Etrafta orada taze yeni soğuk hava geliyor. Yani oksijen akımı oluyor oraya. Hatta büyük yangınlarda rüzgar çıkar. Mesela büyük orman yangınlarında tabi aşırı hava ısınma olduğu için hava ısınma yukarıya çıkar. Etrafına soğuk hava dalga hücum eder, rüzgar olur. Rüzgar olur. Şimdi bir de aziz cemaatimiz, bu hava tabakasında azot gazı var. %78 hem de azot gazı var. Eğer hava tabakasında bu azot gazı olmasaydı yangına hiç sönmez vermiş. Yanına böyle. Bu azot gazı ateşin söndürücü özelliği var bence. Soğutucu özelliği var. Buna var bence. Hatta bir azot gazı püskürtülsün ateşe, yan ateşe, onu söndürür. Şimdi bunlara baktığımız zaman aziz cemaatimiz, Allah Teala buyurdu ateşe, ateş soğuk ol, sön. Allah Teala dilediği an aziz cemaatimiz oksijen gazını da Rabbim aldı havadan, bakınız. Aldı böylece. Oraya bir anda azot gazı doldu oraya. Azot. Ateş bir anda söndü, soğudu. Soğudu. Bizim al yuvarlarımız var akciğerde. Soğuduğumuz zaman bütün gazlar bizim içimize giriyorlar. Al yuvarlar ne yapıyor? Tahlil yapıyorlar, yani oksijen alıyorlar muhtemelen. Bir al yuvarlara bakınız. Bilinçsiz varlıklar. Bunu yapıyorlar bunlar. Demek ki bu işe bilimsel açıdan baktığımız zaman da yani olabiliyor. Tabii Allah'a şey bir şey yok, güçlük Allah'a şey böyle. Ama buna bilimsel açıdan baktığımız zaman da demek ki ateşin yanması işte iki şeye bağlı. Yakacak malzemeye, oksijen gazı temasına. Oksijen gazı temasına kesildiği anda sönüyor. Hele azot gazı bunu hem söndürüyor hem bunu soğutuyor bunu. Soğutuyor bunu. Sonra oradaki yanan maddeler, bak ot oldu orada. Bitki oldu, ot oldu orada böylece. Şimdi bitkisel yanan maddeler, ağaç gibi birisi yanan maddeler, bunlar yandığı zaman kül meydana geliyor. Kül meydana geliyor. Bu kül nedir? Bu kül de potasyum karbonatı meydana geliyor, bakın buna muhtemelen. Kimyasal olarak böylece. Hatta eskiler hatırlarlar, az cemaatimiz, eskiden çamaşırlar kül suyu yıkanırdı, çamaşırlar bakınız. Yani kül suyu çamaşırı beyazlatırdı bakınız. Ya kül suyunda demek ki külde potasyum karbonatı vardır. Şimdi eski yine hatırlarlar, eskiden karnı ağrıyan çocuklara kül suyu verirlerdi böyle. Yani kül su ısıtıp o içirirdi. Bu da karnı ağrısı iyi gelirdi. Ayrıca bugün de bilimsel olarak da külden potasyum elementi bedene geliyor, gübre olarak kullanılıyor, kullanılıyor. Demek ki bakınız külden ne oluyor? Bitki bedene gelebiliyor. Bedene gelebiliyor. Burada bir ne var ki? Bir zamanlama meselesi şimdi burada kalıyor bence. Yani bunlar belki biraz zaman içinde olan konular bunlar. Ama Allah dilediği anda bunlar bir anda oluveriyorlar aziz cemaatimiz. Oluveriyorlar. İşte demek ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazretleri'nin ateşe atılması konusu, ki halen canlı olarak yaşıyorlar Urfa'da, Türkiye'mizde hem de böyle. Türkiye'mizde o Nemrut'un kalesi halen duruyor. Üstü biraz harabe ama halen yine o kale olduğu gibi duruyor. Ve o iki macin direği de olduğu gibi halen duruyor yine. Ateşe düştüğü yerde orada bakın su var şimdi böyle. Su var. Hatta orada balıklar var. Ne balığı onlar? İşte ki o odunlar, odunlar onlara Mevlam orada balığa çevirdi. Yani bunlar daha bilimsel olarak çok bunlar basit aslında. Yüce Mevlam ne yaptı Mevlam? Odunları Allah-u Teala balığa çevirdi. Şimdi o suda, o suda halen balıklar devam ediyor. Yani balığın nesli tabii ediyor. Kimse o balık tutup yemiyor balıklar ama derler. O balıkları kim tutup yemişse mutlaka yaşlı başına geliyor, ölüyor yatar. Ölüyor böylece. O balıklar da kimseden kaçmıyorlar. Bir yem attı mı hemen toplayıp üşüyorlar. Hala bakınız Yani bu bir tarihi gerçek. Tarihi gerçek. Elhamdülillah isteyen görebiliyor. Urfa'da, Türkiye'mizde elhamdülillah aziz cemaatimiz. Hem ateşe düştüğü yer, düşüğedeki su ve balıklar hala devam ediyorlar. Onlar işte devam ediyor böylece. Şimdi tabii kısaca inşallah bir de tevekkül konusu. Bundan ne anlaşılıyor? Eğer bir kişi, yani bizler, eğer Allah-u Teala Celle Şanlığı tam tevekkül edebilsek, Allah kuluna yeterli oluyor muhteremler. Yeterli oluyor kardeşim. Tabii tedbir almak var, önlem almak var. Bunlar da yapılabiliyor. Peygamberimiz önlem aldı. Mesela Hendek Savaşı Hendek kazıldı. Önlem aldı. Ama demek ki bir insanın elinden hiçbir şey gelmiyorsa, bir önlem alamıyor, tedbir alamıyor, kuluna bir şey gelmiyorsa, kul o anda Allah-u Teala'ya tam tevekkülle bağlansa, hasbiyallahu ve ni'mel vekil, buna kişi devam ederse, çok devam ederse, Allah'ın yeterlidir muhteremler. Lillahi Teala Fatiha.